bagadadi yu di jabi sandati yezane asami yu di jabi sandati yezane eraki yu di jabi sandati yezane kolmisiri yu di jabi sandati yezane al bagadadi yu di jabi sandati yezane almaki yu di jabi sandati yezane almadani yu di jabi sandati yezane eraki yu di jabi sandati yezane marhaba إن الله تعالى يصلي سلام على الناس وامتعلم إنه ناس يصلي سلام على الناس وامتعلم والسماوات يصلينا سلام على الناس وامتعلم إنه ناس يصلي سلام على الناس وامتعلم وللذين يصلينا سلام على الناس وامتعلم إنه ناس يصلي Allah mu alimu nasi wamdalim. Wana mu nasi vijuari yetu zali. Allah mu alimu nasi wamdalim. Ayo nasi sali. Allah mu alimu nasi wamdalim. Asalidan viri bardu zali na. Allah mu alimu nasi wamdalim. Ayo nasi sali. Allah mu alimu nasi wamdalim. Ayo nasi sali. Allah mu alimu nasi wamdalim. La raiba fiye o dan le mudage la raiba fiye o dan le mudage ala le haramu zaba en korolo ja leka o miye ala kita o miye la raiba fiye ala kita o miye la raiba fiye nafu yubi mana na hayu namo nya fana ala kita o miye la raiba fiye Ale kita o miye hudan kanda bagalo le mutakina ale venya bagarira hudan le mutakina ina kora se bagarira hudan kanda bagalo le mutakina wala sranya miye fuarita hudan le mutakina namu ko kora be kande kajala sranya mogorma tebin ko nyatan lor biara namu ale ko nyata akelengelem biye akelengelem biye na kora le anyimura اللهم صل وسلم على نبي الكريم ميلادي من عمل بيدي صلى لماك سودا علي فلامي مجالك الكتاب لا ريب فيه خدا للمتقي لا ريب فيه خدا للمتقي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يو قران الفسن نعم نيا فسن نغار مو سغيني نعم اركا دياما نياما نيا فسن بي افري نعم ذلك هو ميه الكتاب الكتاب ميه لا ريب فيه الكتاب ميه لا ريب فيه انا امي عند الله نعم كان سيغي ورا Namu kona bora talama salira tebin tayla mayela mawuru tu kana sen sen najibruluma namu kana dia la kirama namu akadia shabarma namu kemor kadi nyoma wuru hakana shangara magoruma namu tu kadiama namu tedin yale ga wo miye alkita wo kita wo miye mata kana bado lele mutakina ala kurana miye uda kana bado lele mutakina ala kurana miye uda lele mutakina mutakina ri namu Wala ko hoda lil mutakina namu ko nyatan loremi nam biangi ni ko ba ko nyatan lori le namu ala ko nyatan lori do ala kadi mo ko jumani ma namu akadi mo ko misra la nya namu akadi wulema nam ala ko nyatan lori amye wole nyini wa amma ala do kadi mutakina le ma nam mo ko misra la nya ajonale bejibay walengin wanda allah taala lil mutaki walengin wanda allah taala lil mutaki walengin wanda allah taala lil mutaki ngamadani wanda allah ala kal konya nguna taala lil mutaki ala kal konya la sawu taala lil mutaki ala ganyam mogorle nam ajonale be hoda wala be kandaye amiye kandale nyini nam ala ma ngandara ami sulama biye kandale nyini jate ama kanda namu ala ka demu takina rele ma kebin akofu dan le mutakina hudan le mutakina sore nata kebin مرحبا mire sira la nya mire ya la gasita nam e mo gar gasita ala ka hunu wala bin nasiri bil awani wa nasiri ni adiya mani ani ayira marhaba wala jina ataka wala jina umu ramo rado sala masa ma la jina aka hunu mo gar lema ataka mire sira la nya wala jina an mo gamiru ala ko ala ka hunu mo gar lema ni adiya mani ye na yira ye mo mesira la nya ni le mi yangi ni ala ye diema ni le mi yangi ni ala ye yira isira la nya tabin ala gasi taka api wala gina mo asinuna nam andaka wana kara ramo se duwa bayani marhaba ala du billahi min jalika al kitab ya rabbi ye khuda lil mutaqin khuda lil mutaqin nam ngoyame wal wilayatu نعم يا لا تاتير يا لني نعم انا ما الله ولي لتا الله ولي لتا كما ولي الوكا ده تير يا لمو نعم نلمي يا ني كتي الله تيري كتي الله ولي نعم اسرا لنيا تبين على غدي الله ولي المتقين الله ولي المتقين هو الله ولي المتقين Walil mutaqin Imma lay wa Walil mutaqin Ala ka nyam ngor tierlu Ala bi ala nyam ngor besi bakay Ala bi ala ta tier ya ngini Ala sala la nya Nam wale walau mu ya janun Nam wale walau mu ya jae Amanu wakanu ya takuna Amanu wakanu ya takuna Amanu wakanu ya takuna Kona karama biya kae kuranara Allah waliya de ya besando ya lokonono waliya bi ala sranya lokonono abiya la bato lokonono joti dika waliye Biyama ina waliya Allah Rikola ta waliru Lahabu Sranya make Alemu Ala walir ma wala umu ari yama te ya jana arti nimisa ala waliti sira mo sinya dunya ko biya tira sinya dunya ma suko ko biya waliti sira kelenya nam ngajina manu wa banu ya arti nimisa ko do ko ngajina manu wa banu ya dakuna ngajina manu wa banu ya dakuna ala walila da magoriye amanu tele man nyana katwe dake ya dakuna arisira la nya wakanu ya takuna ala kwale wali redem ko meri le man nyana nam le man nya ko arisira la nya ule ba waliye lajina amanu wakanu ya dagu amanu wakanu ya dagu na woyame naam wala mwe batu naam nimo me ko ayala ta kanu nyini naam isra la nya naam ala ko ta kanu wo naam inna la yuebu al mutakina inna la yuebu al mutakina inna la yuebu al mutakina inna la yuebu al mutakina inna la yuebu al mutakina inna la wa yuebu al salate al mutakina inna la yuebu al kanfe al mutakina inna la yuebu al mutakina naam nilemi ala ta kanu nyini isra la nya naam wallahi ni lemi yangi na la ye kanu sira la nya naam ala sa nya mogoru ala wuru le kanu tabin aka wuru ko qur'ana ra naam alif lam mim jan kal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin la raiba fihi hudan lil muttaqin naam wal maghfiratu nilemi ko kafara nyini naam ala ta kafara naam ala ta koto naam ala ta sutara nilemi ko yanyini sira la nya gunga ala kwa kutula sa ukasikide lil mutakina walangin wana la utala lil mutakina walangin wana la utala lil mutakina walangin wana la utala lil mutakina inta takula ya jalla kufurkana furkana kwa sarati ni arka sira la nya ala kafara diarma namu aya kuto diarma tebin ngamelani wana la ala kakuto la sawu tala lil mutakina ala sanya bagarle naam ngamire sira la nya ala kuto worle ma kakuto sigde je worle kono naam wala makharaju min al gam warizqi min hazu la yatasibu tabin nilemi yangini ko ko le kadwara la bodo anyi mangi naam nilemi yonyini naam ile mi yangi na lay harajiga mi hasu la ta tiwar jiga bo dugo dugo ti allo te bo dugo biye ke na namu nile mi yo nyini namu isra la nya saidi ala kodi namu ya tagila ya jalila o maharaja o yari jigu mi hasu la ya tagila o yari jigu mi hasu la ya tagila o ya tagila ya jalila o maharaja o yari jigu mi hasu la ya tagila o yari jigu mi hasu la ya tagila wamani wana karamba biya kai nam ala ko mogomi yataki mogomi sira allah dala masanya yajale ale garge maraja ale bodake ale garge maraja kodanyu mana ale garge maraja kodanyu mana womogole nam ala ko sarati ni mogomi sira la nya nam arbiya baduna kadusi ati male bodaki ayara nam biya ngini ne maso maso wala le bodaki ayara nam ko ko bala kadura le bodaki ayara nam wa wallahi biya sura tadi bodanyo amri yo tesa ala yale mo haraji ga ya mi kabo yoro dora ala mo jati ko yari jiku ala na foro di ama kabo yoro dora ne di ama ni nyogo di ama kabo yoro dora e ma ya baga di ama kabo duga dora ala mo lobere di ama kabo duga dora ala ka no baga di ama kabo duga dora ala yare mo jati ni le mi ya nyini e ga do ko ko le Allah bodan manyara ikungana to podora israelanya bomba ni le me yangi ni Allah harjiga di ma kai halala to baye israelanya nam nam e bodu gadora kadi ma mi majati tabin o yarjigo mi yesu la tasibu o yarjigo mi yesu la yadale na faru ngobi bita ndiki salakari nam ni kurana le feseni nam moya mem nam wa tayshiru lumuru nam nile mogo mi yangi ni ko biya sonum yeyi nam ko ba le kamna ala ya sonum yeyi nam ko ba le kamna ka dora ala ya sonum yeyi tabin nile mi yo nyini nam israela nya nam tabin mami biya danata ka kia tie fa ndo ye nam wogo go furali junubi wal jam luzuri nam nile mi yangi ni jurumu biya kafara tabin ala ya jurumu biya kafara nam israela nya nam ni le mi yangi ni isra ya bo nyala fe naam isra la nya afi ala kodi naam wa man yataki la yukafiri anu sayati wa yajimu lahu ajran se أليف لامي مجالك الكتاب la reba fiye oda le mutake la reba fiye oda le mutake ala le haramu sa ban koro lo ja le ka mi ye al kida e kida mi ye la reba e kana sigi sigi fiye kurana ra hoda kana bando le mutake ala ga nya bagari ye oda kana bando le mutake ala ga nya bagari ra oda le mutake wala busira ni mo ko nu so dia ngini inshallah ra mele gara nak yafo ko nu so dia tere gere gere naam isu la bia bana wi itoro bana naam yasri ya bana be ngon nya bana naam mo mele gara ki itoro ni da bo bi ko no wallahi ni yasata nu so dia ta gara generali naam ni le mo be yain wa fo inshallah ra tebin isra la nya saidi Ali Bulami Mujal Kalikita La Raiba Fiye Khudan Dil Mutake La Raiba Fiye Khudan Dil Mutake Lahum Nubusira Fila Yati Dunia Wa Fila Irati Nam Alakum Ghamiri Isra Lanya Nam Nuswa Diaba Wurle Fila Yati Dunia Wa Fila Irati Wallahi Nyanama Yena Ya Namu Anyanama Yaliya Dara Nuswa Diaba Yaya Tebin Akadu Kukuzara Labantaka Nuswa Diaba Leka Diyama Tebin Wa Fila Irati Tebin Asala Tura Beteni Nam Malaga na foye namo takafu wala tajanu wabushiru bil jannati takafu wala tajanu wabushiru bil jannati takafu wala tajanu wabushiru bil jannati takafu wala tajanu wabushiru bil jannati wala tranya moko kana sira wala tajanu ikana nimisa wabushiru inisodia bil jannati daru jallali wabushiru inisodia bil jannati daru salami wabushiru Inusodia Momere sira la nya wala sala ka se malaga na foite dil mutaki na reba fiye hoda dil mutaki fiye hoda dil mutaki nile mi yanyini isa la ka se malaga na foye malaga rena ar nya tanjani anu swadi ar sumadi namu ar na kiya foye namu ba ala sina nyamugo namu sawar baba jande kana surambi namu wala dote tugu isu la bana tebin ini musabana tebin itoro bana wallahi allahumma sallallahu alaihi wa sallam balida ala la mari wala tuwadi ala la mari wala tuwadi ramadan lil alamin wallahi ramadan lil alamin ramadan lil alamin nam kana tomboy nam momi sala kasiye nam melega na foye Sobatara ma la tarami dilao Sobatara ma la tarami dilao Sobatara ma la tarami dilao Sobatara ma la tarami dilao Sobatara ma la tarami dilao Muhammad tira la nya kuna ngoy kamangbele mbayta Yusuf pele mbay tiane ke baka bay mina viginta ni afala kasiye abeko rogorora melega ya foye Nila mokme yow ñini isra la nya naam wala gi wanda allah taala lil mutakina wanda allah taala lil mutakina sama sene wanda allah ala nu di ala sawo ala korotara le mutaki ala sa nyam bokor le yo ala korotara le mutaki ala maji bakar le yo ala korotara le mutaki na non diri le yo ala korotara le mutaki so la bakar le yo ala korotara le mutaki la mara tu mar le yo ala korotara le mutaki ala ya tu mar le yo ala korotara le mutaki la bakar le yo ala korotara le mutaki ala baba to bakar le yo ala korotara le mutaki kama maya bakar le yo ala korotara le mutaki anje afi ngame wa du holal jannati ni mo me ko yar gina doñi ni yangi na laye duar gina ra isra la nya e kawlihi ta'ala inna lil mutakina an rabbihum jannatu na'im inna lil mutakina an rabbihum jannatu na'im wallahi ala ko ba jannatu na'im ni amari gina kay no am ga baje lil mutakina la tan mo gor le inna rabbihum artigi fe wallahi mo mi resira la nya gina sigi me ala fe ke worlo ko no هو أقول تلك دار الله يرادنا نيالوا لجنا لا يرجونا علوا في دارني ولا فسادا ولا انجبات للمتقين ولا فسادا ولا انجبات للمتقين ولا فسادا ولا انجبات للمتقين هو دار الله يرادنا ألا ما لبنيا نيالوا لجنا لا يرجونا علوا في دارني ولا فسادا ولا انجبات للمتقين ولا فسادا ولا انجبات للمتقين هو مرحبا دار الظاهرة اللهم نا دار الظاهرة لا يردنا علوا في الأرض ولا فسادا ولا انجبات للمتقين ولا انجبات للمتقين ولا انجبات للمتقين نعم على باهنا مي علي ايادي اي نعم اتي ام فو فيو نعم نعم ko tiame ke dara ko ndo ma si ko go daru la do la ni da wala ya fo ni ka kranga ba aya ma ko tiame ke dara di ko fam na mo si am sada wala ni ba do le mo da ni ba ko ma jo fa am ni ja lo wala ni ba do ka da ni ko lo wala ba da ko wa wala ni ba do le mo da be tilka tilka ni mi ye daru so lo mo la ya ko yimi ye solomo la era to la bawnu original be solo bay mama me biye ta anaka la baye ni ebin na jalu ala ko ngari gina la lawo le la gina modan ko so la yuriduna mi na ngini nike orwa ye rabo nyara bi darale mi na ngini nike orwa tara bi darale nyara mi na ngini nike orwa ye rabo tara bi darale bu nyara wala at na ngini nike fasada la mo ya tiana fi darale bu nyara wala ngi batu la bangu nyuma ala ya mo gortalo mo wala ngi batu la bangu nyuma lil mutaki ayna mgor talumo wala ngi batu la bangu nyuma lil mutaki ala bala mala banya na biya temgo namu ala ko wala ngi batu lil mutaki na namu la bangu nyuma do namu ala sanya mgor talu bi le mi la bangu nyuma nyini ni la bangu yanya di asira la nya ala gasi taka ya mgor gasi taka tebin ni mgor mgor debor mgor biya ke la bandinya tebin mgor mgor dai bor mgor ke babarka ila bandinya wallahi tebin wala ngi ko mabu bakar lema jati Kudan dirim bekonya dama ile mo mo boke la bandinya kudan dirim takin moyame ni le mo mi la bango nyuma nyini israela nya wana njatu mena nari mo mi ya ni yakisi nyini kabo jana mama ya israela nya howa ngam kudan bula katan lor noy tebin ni le me kisi ni gabo jana mama israela nya da ko suma nu ni lagina da kaw wa na jara juala mina fiya jusiya tebin ala ko che mala kasi suma nu ni lagina da kaw ni na mo gor le kisi gabo jana mama mo mi israela nya la nya wa na jara juala mina fiya jusiya to ni ngandoni ni wortu jana mara churon mi yar ku mirka ale mila mi mi jara kitabun la reba fiye ko dan dil mutake fiye ko dan dil mutake ko nyatal lori leta am biya ngini ko ba wole jate ala sala kala ala fawka sigde dil mutakina jate ala sanya mo gorle seddi wala ko biya do ko biya ala sanya mo goyi amadu duga nata tabi wala ko mutu nyar ko fuari sa tabi momel biya ala sanya mo gor yo nyar ma ngura rafere seddi andax sa alajina yuminuna bilibebi wa ikimuna sola wa mima rajagina umyubikuna wa mima rajagina umyubikuna alajina yuminuna bilibebi wa ikimuna sola wa mima rajagina umyubikuna alaji mutakina lebe mgorye yuminuna mwamele maninya bilibebi mele maninya bilibebi adogo lielara namu namu adogo lielara kebi momere sira la nya bilegeba adogo lielara namu moko do be ka moko nya la yere moso moso ka regala sa nya moko ka jena dugo na danga biya sisa tubariju bil mungarati andiyatan towa wotu sibio tatwa binu siki wembate wotu sibio tatwa binu siki wembate wotu sibio tatwa binu siki wembate nya ka moko re bilqalbi huwa salata razaqina nam do bangile sira la nya aguno yara la sira nya te wallahi do ka mo gori nya le sira la nya kebin ni mo gori te nya eduga mo jugo biya ci fo e ter ko ma biya ci fo kebin aka jama nya e nya ni fo ka nya ni fo liya ato jama je nya mo ko do mo do ka boni gara gara ter ko ma biya yo biya do fo huwa I'm going to go to the house.